Je hebt het vast wel gezien op indeban.nl. We zijn redelijk in de ban van Spotify. Nu heb je zo'n functie in Spotify getiteld Spotify Radio, maar ik mis daarin toch altijd wel de menselijke stem. Dus we gaan weer een nieuwe traditie in ere herstellen hier op indeban.nl, namelijk een regelmatige podcast. Dit is de eerste aflevering van 2013. Deze staat in het teken van Indie R&B. Momenteel verovert hij de wereld met Afrojack. Hier is Spree Wilson. Look at his shot it. I don't know what you came for, but I got something you need. That's when she drop down, broad the back. Don't be scared and always prepare for contact like that. een bijzonder verhaal deze The Weeknd, die wereldberoemd werd door het uitbrengen van 3 gratis mixtapes op het internet. Dit is Belong to the World, afkomstig van zijn echte debuutalbum, zo noemt hij dat althans. Dat terwijl de 3 gratis mixtapes ook als album uitgebracht zijn. Tamar Braxton is niet zo heel erg bekend in Nederland. In Amerika is zijn realityster en de zus van Toni Braxton. Van Tamar Braxton, waarmee we het zomergevoel nog eventjes vasthouden. Wie ook weer op tournee is met nieuwe muziek, dat is de Franse electro-formatie Phoenix. Ik ben even door het repertoire heen gedoken, omdat ik het laatste album toch een beetje tegen vond vallen. En dit blijft toch wel hun hoogtepunt. If I Ever Feel Better, nu in de podcast van In de Band van NL. Can be a star, feels like a barbarian, it's still alive, it's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love are nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. Don't you know I'm so tired of it all? I have no terror, these are spells. Finding out the secrets words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever, to be being a superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. I can wait. took my place. I ain't even playing my own game. The rules have changed, well, I didn't know. There are things in my life I can't control. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there's a part of my life that will go away. Dark is the night, cold is the ground, and the sickle is silent in my heart. There's one that strives for hell to come. I am sure I come through, I don't know how. They say a name can be a star. It feels like a barbarian still out. I'm losing my battles on the side road. Indie R&B in deze eerste podcast van In de Band van.nl vraag je wellicht af. Nou, omdat er zoveel gebeurt in dit genre, zijn zoveel nieuwe artiesten waar de nodige aandacht aan dient besteed te worden. Een van de allerleukste is het Britse Aluna George. Hier is You Know You Like It. You know you like it. eerste in de ban van .nl podcast van 2013. Moet natuurlijk wel een beetje objectief zijn, hè? Aluna George, fantastisch. Dit is nog zo'n lievelingetje van mij. Lea Labelle en Lolita. We hebben straks overigens nog een primeur, dat is dan geen indie R&B. En jij mag raden wie. Deze week trad hij op in Amsterdam in het Ziggo Dome, Bruno Mars. De meningen waren overdeeld, het publiek was zeer enthousiast. Tijdschrift Oor vond hem een beetje te braaf. Give me your, give me your, give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of the flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone. You're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, oh, oh. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine. Treasure, you are my treasure. You are my En mocht je nog een bioscoopkaartje hebben, bewaar hem even goed, want binnen niet al onzienbare tijd komt de biopic van TLC in de bioscoop. Actrices schijnen een zeer goede job gedaan te hebben om het illustere drietal te vertolken. En de twee nog levende leden van TLC zijn nauw betrokken bij de productie van deze film. Ik denk zomaar dat dit liedje er zeker in voor kan. Misschien wel meer dan één keer. Hier is Waterfalls. Weet jij nog precies hoe dat dansje gaat? Ze hebben het actrices stap voor stap uitgelegd. Hier is TLC in de podcast van indeband.nl. En hoe vind je het om ook eens de stem achter de schrijver van de artikel op indeband.nl te horen? Laat vooral weten wat je er vindt. Je kan door middel van het achterlaten van comments, kun je me ook even mailen rob@indeband.nl. Ook voor verzoekjes bijvoorbeeld. Yeah. En deze man is ook weer helemaal terug met het tweede deel van zijn 2020 album. En daar vinden we dit op. Take Back the Night. Hier is Justin Timberlake in de band van .nl podcast. Yeah, this was your city. You did it all and more, broke every law except for one, babe. Attraction, are you ready? I know you feel it, pull you nearer till you feel it again. Oh, I wanna do something right, but we could do something better. There ain't no time like tonight, and we ain't tryna save it for later. Stay out here living the life, yeah. Nobody cares who we are tomorrow, come on now. And I got that little something I like, the little something I've been wanting to borrow. Tonight's the night, come on, surrender. I won't lead your love astray, astray, yeah. Your love's a weapon, give your body some direction. That's my aim. Then we could take back the night. Come on, use me up until there's nothing left. Take back the night. Dizzy, spinning, sweating, you can't catch your breath. Shut us down, but I'll be damned if we gon' let 'em take back the night. Take back the night. Ooh, you know you gon' mess around and find out there ain't no one better. Take back the night. Yeah. Real, there's not too many. No one but you in crowded rooms. We can do anything. Attraction can drive you crazy, and the way you move when you go crazy, that's incentive for me. Wanna do something right, yeah. But we could do something better. There ain't no time like tonight, and we ain't tryna save it for later. Stay out here living the life. Nobody cares who we are tomorrow. And you got that little something I like, that little something I've been wanting to borrow. Tonight's the night, come on, surrender. I won't lead your love astray, astray, yeah. Your love's a weapon, give your body some direction. That's my aim. Then we could take back the night. Come on, use me up until there's nothing left. Take back the night. Dizzy, spinning, sweating, you can't catch your breath. Shut us down, but I'll be damned if we gon' let 'em take back the night. Take back the night. Ooh, you know you gon' mess around and find out there ain't no one better. Take back the night. Break it down. Break it down. Say, all right, ooh, take it over. Hij krijgt thuis nog wel eens het bezwaar om wat te lang van stof te zijn. Vinden wij hier helemaal niet erg. Justin Timberlake, Take Back the Night. De eerste in de band van .nl podcast van 2013. Het eerste uurtje staat in het teken van indie R&B, omdat er zoveel gebeurt op dit gebied. De trend die al langer gaande is in Amerika. En het begint langzaam ook over te slaan naar Nederland. Inmiddels zijn we ruim een half uur bezig in deze podcast. Ik vind het wel een goed moment eigenlijk om onze primeur aan jou te laten horen. En we gaan er ook nog eventjes een prijsvraagje aan vastkoppelen. Als jij namelijk weet in te sturen welk album wij van deze band hebben gerecenseerd op indeband.nl, dan maak je kans op een nieuwe EP van deze band. Om het jou even gemakkelijk te maken, zal ik wel de naam van de band noemen. Het is Zagar. Dus weet jij welk album van deze band we gerecenseerd hebben op indeband.nl, dan maak jij kans op de remix EP waar dit nummer onder andere op staat. Geniet van Space Medusa. Geen indie R&B, maar het past er wel heel goed in thuis hoor. De Add to Basket remix van Space Medusa van Zagar. Staat op de remix EP die binnenkort uitkomt. Aanstaande maandag kun je overigens op indeband.nl. Die EP voor het eerst in zijn geheel beluisteren. Als eerste website van de hele wereld. En als gelegenheid daarvan hebben we een prijsvraag voor jou. Mocht je net wat anders gedaan aan het doen hebben en de muziek op de achtergrond hebben, dan zal ik het nog even herhalen. Als jij weet te vinden op de website indeband.nl welk album van Zagar wij gerecenseerd hebben en je mailt het naar rob@indeband.nl, dan maak je kans op die remix EP. Die kan zomaar in jouw bezit komen. Dus nogmaals, als jij de titel noemt van het album dat wij gerecenseerd hebben op indeband.nl en je mailt het naar rob@indeband.nl, dan maak jij kans op die nieuwe remix EP van Zagar, die vanaf aanstaande maandag te beluisteren is op indeband.nl en binnenkort dus ook gewoon voor iedereen verkrijgbaar is. Ik had onlangs nog een leuke discussie over hip-hop. Iemand kwam daar met het argument, ja, sinds wanneer gaat het in de muziek over de lyrics, de teksten? Wie heeft dat bepaald? Nou, kijk, in hip-hop is de tekst heel erg belangrijk. Als het meer om de beats, de muziek gaat, hebben we daar een andere term voor. Dat is hip-pop. Dus met J. Cole twijfel ik nog een beetje. Is dat nou hip-hop of hip-pop? Ik neig toch een beetje naar het laatste, maar het is wel een hele goede hip-hop, hip-pop hoor. Hier is Crooked Smile in de eerste In de Band van .nl podcast van 2013. To fix my grill cause I got money now. I ain't gon' sit around in front like I ain't thought about for I done got without it. I keep my twisted grill just to show the kids it's real. We ain't picture perfect but we worth the picture still. I smart, I got rich and I got bitches still. And they eyebrows thick as hell. Love yourself girl or nobody will. Though you a woman I don't know how you deal with all the pressure to look impressive and go out in heels. I feel for you, killing yourself to find a man that'll kill for you. You wake up, put makeup on, stare in the mirror, but it's clear that you can't face what's wrong. No need to fix what God already put his paintbrush on. Your roommate yelling, why you gotta take so long? What it's like to have a crooked smile. I'm away, I'm away, I'm away down. I'm away, I'm away, I'm away down. This crooked smile. When I was trying to keep me way down. Like the sun, no, you know I'm on my way. So all the women with the flaws know it's hard, my darling. You wonder why you're lonely and your man's not calling. You keep falling, victim cause you're insecure. And when I tell you that you're beautiful, you can't be sure. Cause he don't seem to want you back and it's got you asking. So all you see is what you lack and not what you packing. Take it from a man that loves what you got. And baby girl, you a star, don't let him tell you you're not. Now is it real? Eyebrows, fingernails, hair, is it real? If it's not, girl, you don't care. Cause what's real is something that the eyes can't see, that the hands can't touch, that them bras can't be, and that's you. Never let them see your friend. And if you need a friend to pick you up, I'll be around. And we can ride with the windows down, the music loud. I can tell you ain't laughed in a while, but I wanna see that crooked smile. I'm away, I'm away, I'm away down. I'm away, I'm away, I'm away down. Crooked smile with your style on them. You were the one that was trying to keep me way down. But like the sun, no, you know I'm on my way back. We don't look nothing like the people on the screen. You know the movie stars, picture perfect beauty queens. But we got dreams and we got the right to chase them. Look at the nation, that's a crooked smile. Braces couldn't even straighten. Seem like half the race is either on probation or in jail. Wonder why we inhale, cause we inhale already. I ask if my skin pale, would I then sell like Eminem or Adele? But one more time for the veil, and fuck all of that beef shit, nigga, let's make a meal. Hey officer, man, we don't want nobody getting killed. Just open up that cell, let my brother out of jail. I got money for the bill now, and well now. If you're asking, will I tell now? Hey, hell nah, I ain't snitching cause man, they get them niggas stitches now. If you was around and you wouldn't need a witness now. How you like this crooked smile? I'm away, I'm away, I'm away down. I'm away, I'm away. down. That crooked snap. You were the one that was trying to keep me way down. But like the sun, no, you know I'll come away back round. Crooked smile, we can style on them. Crooked smile, we can style on them. You were the one that was trying to keep me way down. But like the sun, no, you know I'll come away back round. Ik heb de verzoeken niet de bijdrage van J. Cole in deze podcast om zeep geholpen. In alle eerlijkheid moet ik je bekennen dat er nog wat kabeltjes aangeschaft moeten worden. Ja, als je dan twee apparaatjes hebt, dan moet je af en toe van het ene apparaatje het kabeltje eruit halen. En van het andere apparaatje moet je het kabeltje dan weer insteken. Soms ben je dan net te laat, maar... binnenkort gaat de portemonnee getrokken worden en dan zal het allemaal nog... Nog wat flitsende klinken, deze In de Band van .nl podcast. Mooi overigens hoor, want vroeger had je dan platenspelers nodig, bandrecorders, cd-spelers. Tegenwoordig kan je met een tabletje en een smartphone al behoorlijk ver komen qua radio-uitzending. Heb je deze clip al gezien van Ravon? Prachtig. I know you got the perfect 2020, baby. Need for them glasses or them contacts. So tell me why can't you see? Every time you're kissing her in front of me, it hurts. I'm human, baby, it hurts. I'm not your fucking best friend. I've been sitting on this bench too long while you're playing with these basic fake chicks. And come complaining when it all goes wrong. If you open your eyes and give sense a good try, I'll be all you need and more than a fucking best friend. Was I ever an option? On the phone talking 2 o'clock in the morning, asking me to fix what's broken. Open up my heart and then you stole it. Those random times I cross your mind. Do I give you butterflies? Whoa, chill. Cause I'm not your fucking best friend. I've been sitting on this bench too long while you're playing with these basic fake chicks. And come complaining when it all goes wrong. If you open your eyes and give sense a good try, I'll be all you need and more than a fucking best friend. Fucking best friend. I've been sitting on this bench too long while you're playing with these basic fake chicks. And come complaining when it all goes wrong. If you open your eyes and give sense a good try, I'll be all you need and more than a fucking best friend. Da-da-da-da-da. Why can't you see it? Jolange, Love in the Parking Lot. Alweer zo'n leuke indie R&B artiesten. Ik zit dan af en toe wel eens op de Twitter. Je raadt nooit wie er nu bij is gekomen als gebruiker. We zitten geloof ik al op ruim 1 miljoen Nederlandstalige gebruikers. Het is Griet Titelaar. Griet Titelaar. Die wordt altijd zo kwaad, want die wil dat we een fax sturen te horen. Ah, joh, we hebben het al 5 keer gebeld. Iedere keer hetzelfde verhaal. Nou, here we go. Titelaar. Dag meneer Titelaar, goedemiddag. U spreekt met Jan Paparazzi van het radioprogramma Jens in de Middag. Goedemiddag. Stoor ik u? Ja, leg het aan waarvoor. Ik bel u voor een vraag in de grote Jens in de Middag voetbalspecial, het EK 2004. Het Nederlands elftal gaat naar Portugal en ik bel tientallen bekende... Ja, maar ik beantwoord telefonisch geen vragen. Wat zegt u? Ik beantwoord telefonisch geen vragen. Maar het Nederlands elftal gaat naar Portugal? Ja, maar ik beantwoord telefonisch geen vragen. En nou ben ik benieuwd wat u daarvan denkt. Nee, maar ik beantwoord geen vragen. U beantwoordt geen vragen? Nee. En wat is daar de achterliggende gedachte van als ik vraag? Die heb ik niet te geven. Waarom niet? Daar heb je niks mee te maken. Ja, maar meneer Titulaar, u kunt toch wel iets zeggen over het Nederlands elftal in Portugal? Ik zeg dat ik het niet zeg. Maar waarom niet? Dat zeg ik niet. Maar heeft u iets te verbergen dan? Nee, meneer, houd toch eens op met zeuren. Nee, ik zeur niet. Dit is de grote Jens... Nee, u zeurt. Dit is de grote Jens in de middag EK-special 2004, rechtstreeks... Nee, zeurt. Rechtstreeks vanuit vader de Lobo en ik bel tientallen bekende Nederlanders met de vraag, wat gaat het worden? Nee, stel een vraag. Ja, ik stel een vraag. Ik zeg dat ik geen vraag beantwoord. Maar ik stel een vraag, dat is mijn werk. Nee, dat heb ik hier niks mee te maken. Maar, dat is uw werk. Maar u hoeft niet zo opgefokt te reageren. Ik heb het 10 keer gezegd al. Ik bel tientallen bekende Nederlanders met de vraag... Nee, maar blozen. En u doet niet mee? Blozen. Maar waarom doet u niet mee? Blozen. Wat zegt u? Blozen. Ja, maar het Nederlands elftal, u gaat toch kijken, neem ik aan? U hebt er geen moer mee te maken. U gaat niet kijken naar het Nederlands elftal, kan me niet voor. Nee, ik zeg niks. Waarom niet? Daar hebben u niks mee te maken. Je vraagt je werkelijk af, wat heeft zo'n man in vredesnaam te zoeken op Twitter? Want daar word je echt constant lastiggevallen met vervelende vragen of rare videoclipjes waar mensen je lastig mee vallen of... Nou, ik ga binnenkort toch maar eens aan die man vragen. It's about that time, y'all. Carpe diem. Yeah. I think I'm ready to come back. Het is onlangs jaar geweest, hè? 48 jaar geworden. Karen White in de band van .nl podcast als laatste nummer. Dance Floor, tot de volgende keer. Maybe just... En vergeet niet de prijsvraag, hè? En verzoekjes zijn ook van harte welkom. rob@indeband.nl. Let's go. Loving the way you're moving. You're so hot, boy. Don't stop, drop that thing. Feels like I'm losing my brain. Had to pull you closer to me. He said, don't ever stop. Like I. What you like, you gave the green light, you gave the love I. He asked me what's my name, I told him it's right, yeah. The music. through the night to the morning, we go out this way. In my arms, you will never get away. One, two, three. Girl, the rhythm will take you to my car.